Het NOS-journaal. D66-europarlementariër Sophie in het veld stapt over naar Volt. In een brief schrijft ze dat bij D66 Europa te veel op de achtergrond is geraakt. D66 vindt het jammer dat ze in het veld vertrekt. Kiev meldt dat de stad wordt beschoten vanaf de Zwarte Zee. Juist vanochtend kwam een Afrikaanse delegatie aan in de Oekraïnse hoofdstad voor overleg met president Zelensky. De delegatie met de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa praat morgen met president Poetin. Een plan van CDA-bestuurders voor het verdelen van asielzoekers over gemeenten wordt door staatssecretaris Van den Burg afgewezen. De CDA stelde voor bij de verdeling eerst te kijken naar wat een gemeente aan kan. Van den Burg wil vooral kijken naar de aantallen asielzoekers. En de boer-burgerbeweging in Noord-Brabant heeft de coalitieonderhandelingen daar laten stuk lopen. Breekpunt voor de partij was de deadline voor nieuwe stalvloeren die boeren moeten installeren. ANWB Verkeersinformatie. Het is drukker geworden op de weg. Er staat nu ruim 80 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Door een vrachtwagen met pech op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Barneveld en Kootwijk 9 kilometer met een half uur tijdverlies. De rechte reishok is daar dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Zevenaar een kwartier vertraging. Dat komt ook door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte reishok dicht. Verder richting Den Haag tussen de knopen de Lunetten en Oude Rijn 35 minuten op onthoud. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A18 Varsseveld richting Zevenaar is vastgekomen bij Arnhem. Door de vrachtwagen met pech tussen Wil en knopend Oudijk heb je nu 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Cri de Keur vanochtend van de bestuursvereniging van het CDA. Als er nog meer mensen een beroep doen op asiel, dan zullen onderwijs, zorg en huisvesting onherroepelijk vastlopen. Al dus de christendemocratische burgemeesters en wethouders, onder wie oud-partijleider Siembrand Buma. De hartekreet komt op het moment dat de crisis noodopvang bijna stopt en gemeenten sowieso chagrijnig kijken naar het Rijk. Ze hebben steeds meer taken gekregen, maar de geldkraan uit Den Haag wordt over een paar jaar verder dichtgedraaid, zeggen ze. Het kabinet ontkent dit en gooit het op een meningsverschil. Sharon Dijksma is burgemeester van Utrecht en sinds een paar dagen de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Zij waarschuwde bij haar aantreden voor een nieuwe bestuurscrisis en riep premier Rutte dringend op de regie te pakken. Dit is chef Zagge, aldus Dijksma. Kort voor deze uitzending sprak ik met Sharon Dijksma en ik zei: mevrouw Dijksma, goedemorgen. Goedemorgen. Ging de premier direct aan de lijn met de mededeling: gaaf, gaan we doen? Nee, ik heb regelmatig contact met hem, maar hij hing niet direct aan de lijn. Hij wist overigens wel dat ik dit zou gaan zeggen. En wat zei hij toen? Ja, nou, dat hij de uitnodiging begreep. En ik denk dat we echt binnenkort wel met elkaar om tafel gaan. Gaat hij dan ook de regie pakken? Ja, uiteindelijk hoop ik dat van wel. Want wat we hebben gezien is dat binnen het kabinet natuurlijk de fondsbeheerders voor de gemeente, dan moet u denken aan de minister van Binnenlandse Zaken voorop, ja, echt hun best gedaan hebben. Dat heeft er ook toe geleid dat het tekort dat we hadden met 1 miljard is teruggebracht. Alleen we hebben nog steeds een gat van 3 miljard te overbruggen. Ja. En met alle taken die op gemeenten afkomen, betekent dat gemeenten enorme bezuinigingen voor de boeg hebben. En dat zullen uiteindelijk onze inwoners natuurlijk als eerste gaan merken. Ja, en daarom wijst u op een vertrouwenscrisis. En zei de premier, die kan ik er niet ook nog eens een keer bij hebben. Dus Sharon, ik ben aan boord, ik ga het voor je oplossen. Nee, want zo werkt dat niet, helaas. Dan zouden we nu natuurlijk alweer klaar zijn. Mevrouw Dijksma, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even naar die cri de coeur, die hartekreet van die CDA-bestuurders. Begrijpt u ze? Nou, ik begrijp heel goed dat gemeenten heel veel op hun bord hebben. En dat deze asielstroom die op ons afkomt ook voor heel veel gemeenten enorme uitdagingen met zich meebrengt. En we kampen eigenlijk al met tekorten aan menskracht. Dat zien we al een tijdje. En voor sommige gemeenten is het dus gewoon echt ook moeilijk om dit voor elkaar te boksen. Ja, nou, daar waarschuwen ze dus voor. En vanwege de druk op zorg, onderwijs, huisvesting. En eigenlijk zeggen ze met zoveel woorden: als dit zo doorgaat, dan zakken we door onze hoeven. Nou, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft al eerder bij het kabinet er ook op aangedrongen dat we echt apart ook naar die sociale voorzieningen moesten kijken. Ja. De eisen zijn heel hoog. En dat begrijp ik ook, want je wilt kwaliteit bieden. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld in het onderwijs dat er nu al een tekort aan leerkrachten is voor de basisschoolkinderen die er zijn. Laat staan dat als er heel veel anderen ook een beroep op het onderwijs gaan doen, dat we dat allemaal maar gewoon kunnen regelen. Dus er moet wel echt iets gebeuren, ook in de wijze waarop we zaken mogen organiseren. Want dit is in de manier waarop het nu gaat gewoon heel moeilijk volhoudbaar. Ja, met andere woorden, u bent het eigenlijk wel met ze eens. Nou, kijk, ik wil mij niet scharen achter een politieke oproep, want volgens mij zat die er ook in en dat is niet mijn rol. Wat ik wel wil zeggen is dat wij al eerder vanuit alle gemeenten in Nederland er bij het kabinet op hebben aangedrongen om zaken zo voor ons te regelen dat we het ook feitelijk kunnen waarmaken. Ja. En ik moet vaststellen dat dat tot op heden gewoon heel moeizaam verloopt. Juist, nou dat geldt voor meer dossiers, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. U zit namens de gemeente Utrecht of de regio Utrecht ook in het Veiligheidsberaad. Daar is besloten om per 1 juli de crisisnoodopvang te stoppen. Dat betekent dat de provincies vervolgens aan zet zijn om voor opvang te gaan zorgen. Voorziet u eigenlijk dat dat goed gaat? Het is lastig te zeggen. In onze eigen regio zullen wij vanuit de veiligheidsregio Utrecht samen optrekken met de provincie om crisisnoodopvang te blijven organiseren. Dat gebeurt op meer plekken in het land. Mm. Omdat wij anders voorzien dat het wel inderdaad moeilijk op te lossen zal zijn. Ik hoop dat het de provincies lukt om de regierol weer te herpakken. En dat ze gemeenten goed kunnen ondersteunen. Want dat laatste, dat is vaak echt aan de orde. Ik merk zelf dat veel gemeenten gewoon menskracht nodig hebben. Die is er niet altijd. En wij in de veiligheidsregio Utrecht hebben daar een eigen soort bijna BV'tje voor opgericht. Met mensen die in pools werken, die we dan eigenlijk inzetten om die crisisnoodopvang in de gemeente ook te kunnen bemensen. Ja, maar het adagium was toch altijd: de gemeenten staan met hun voeten in het bluswater. Dicht bij de mensen kunnen de oplossingen veel sneller voor elkaar boksen dan zo'n grotere en wat meer abstractere bestuurslaag zoals de provincie. Zeker. En uiteindelijk doen de gemeenten het natuurlijk ook. Nou, niet allemaal, toch? Niet allemaal, maar vele van hen wel. En dat doen ze nu al een paar jaar. En tegelijkertijd is er ook regie nodig. Want je moet elkaar ook een beetje aflossen daarin. En dan kan het wel helpen dat er op regionaal niveau gewoon afspraken gemaakt worden. Hebt u dan Bos Rode Rozen gestuurd naar de gemeente Bloemendaal, waar ze ook asielzoekers gaan opvangen nu? Ik heb nog geen bossen met bloemen verstuurd. Ik heb ze wel gekregen. Ja, vanwege uw benoeming tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Op dat congres afgelopen week, dinsdag en woensdag, was de sfeer, laten we zeggen, richting Den Haag niet om over naar huis te schrijven. Vond u wel? Nee, dat klopt. Die is heel kritisch. En dat is eigenlijk al 8 jaar zo. Het is al een tijd zo, maar we merken wel de laatste jaren dat er steeds meer taken richting de gemeente worden geschoven. We hebben natuurlijk ook vaak geholpen bij het oplossen van grote problemen. Toen corona uitbrak, stonden gemeenten ook vooraan om te helpen om zaken te organiseren. Toen de Oekraïense vluchtelingenstroom deze kant op kwam, later de andere vluchtelingen. Mm. Ja, en als je dan tegelijkertijd tegen zulke enorme tekorten vanaf 2026 aanloopt, dan komt dat natuurlijk wel, dat valt wel rauw op je dak, laat ik het zo zeggen. Dat moeten we even uitleggen. Op dit moment is er op zichzelf geld. Er komt iets meer geld binnen dan eruit gaat zelfs. Ja. Maar vanaf 2026 is het kabinetsplan. We moeten namelijk weer met z'n allen gaan bezuinigen om de geldkraan verder dicht te draaien. U zegt dan komen we 3 miljard tekort. Althans, dat zegt u dan namens de Nederlandse gemeenten. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken zegt, dat is een meningsverschil of een rekenfout of hoe je het wilt omschrijven. U hebt helemaal geen 3 miljard tekort. U krijgt 1 miljard bij. Ja, maar dat is ten opzichte van, de bezuinigingen die ze eerder al hadden ingepland. Dus we krijgen minder bezuinigingen dan men van plan was. U maar krijgt nog minder, steeds. We krijgen 3 miljard tekort. En wat ik al zei, helaas zullen gemeenten dat ook in hun begrotingen moeten opvangen. En dat betekent dus ofwel dat we een aantal taken niet meer kunnen gaan doen. Dan wel dat op de een of andere manier de rekening daarvan bij inwoners komt te liggen. Dat willen we helemaal niet. Nee. Dus je merkt ook wel dat gemeenten echt met man en macht bezig zijn om die begrotingen op een goede manier op orde te krijgen. Maar dat gaat wel gewoon iets betekenen. Dat is niet gratis. Nee, maar een tekort of een overschot, dat zijn gewoon harde cijfers. Die kun je uitrekenen. Dat lijkt me geen meningsverschil. Behalve als je niet weet hoe je moet rekenen. Nou, ja, wij hebben ook niet voor niks gezegd op dat congres dat het wat ons betreft geen verschil van mening is, maar gewoon een feit. Ja, maar de minister zegt helemaal geen feit, verschil van mening. Ja, dat noteer ik. Kan de minister rekenen dan? Nou, dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Ik ben het alleen niet met haar eens. En ik vind echt dat het zorgelijk is dat men op deze manier ook eigenlijk de werkelijkheid ontkent. Ja. Want kijk, je mag best van mening verschillen en zeggen, joh, dit is voor ons misschien gewoon geen prioriteit. Maar dan hebben we een ander gesprek. En nu lijkt het erop alsof wij iets zeggen wat niet waar is. Terwijl natuurlijk de harde realiteit is dat op dit moment in de begrotingen van de gemeente al dat tekort moet worden opgenomen. En in mijn eigen gemeente zie ik ook dat wij tientallen miljoenen moeten gaan bezuinigen op bijvoorbeeld het sociale domein. Nou, daar staan we niet over te juichen, kan ik u vertellen. Sterker nog, daar hebben we heel veel zorgen over. Wat is het sociale domein? Nou, dan moet u aan de jeugdzorg denken, de WMO, de voorzieningen waar mensen recht op hebben. En dat zijn nou bij uitstek de taken die u een jaar of 8 geleden van het kabinet erbij hebt gekregen. Met als gedachte daarachter, wat ik net al zei, die gemeenten staan dicht bij hun inwoners, die kunnen op maat werken. Dat is beter dan dat we dat vanuit het grote Den Haag doen. Dat is ook zo. Maar het heeft tot problemen geleid omdat het geld achterwege bleef. Althans, dat zeggen de gemeenten. Precies. Dus is het geen meningsverschil? Nee, het is gewoon een heel groot probleem, omdat wij merken dat we te weinig middelen hebben om de taken die voorzien zijn uit te kunnen voeren. Ja. En daar krijgen inwoners last van. En dat is precies ons issue. Kijk, we leven in een tijd waarin er al heel weinig vertrouwen is in de overheden. Ja. En op het moment dat je op deze manier met elkaar omgaat, dan wordt dat alleen maar een groter probleem. En wij willen kwaliteit leveren. We snappen heus heel goed, daarom hebben we daar ook afspraken over gemaakt, dat we moeten proberen om de jeugdzorg zo te hervormen dat de mensen die dat heel erg nodig hebben daar ook een kwalitatief zeer goed aanbod krijgen. Ja. En dat we ook kijken hoe we sommige jongeren op een andere manier kunnen helpen. Ja. Dus we gaan de jeugdzorg ook met vreemde inspanningen hervormen. Ja. En tegelijkertijd moet het natuurlijk wel ook op een manier gebeuren dat er voldoende middelen bij de gemeente blijven om ook de kwaliteit te kunnen leveren die nodig is. Want daar hebben ook onze jongeren wel recht op. U zei net, dat gaat burgers merken. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou ja, kijk, een gemeentelijke begroting is natuurlijk geen abstractie. Hè? Dat gaat gewoon over middelen die je beschikbaar hebt voor je inwoners. Ja, dat betekent dat dus dat de gemeentelijke belastingen omhoog gaan. Nou, dat zijn keuzes die lokaal gemaakt worden. Maar dat dreigt dus wel? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dus dan heb je het over de WOZ-belasting, want heel veel meer knoppen hebt u niet om aan te draaien. En afvalheffing, dat soort dingen? Ja, dat soort dingen, dat zijn allemaal mogelijkheden. En het gaat ook over het minder uitgeven van geld. En dat geven we uit aan, wat ik net al zei, sociale voorzieningen voor inwoners. Dus dat zijn zo ongeveer de keuzes die je hebt. Ja. Wij hebben niet, zoals de Rijksbegroting dat heeft, mogelijkheden om als het ware een beetje mee te ademen of allerlei reserveringen te maken of wat te lenen van de toekomst. Ja. Dus het is voor ons echt lastiger ook om zo'n begroting goed rond te krijgen. Juist, dus als er niet meer geld vanuit dat Rijk komt en het kabinet vasthoudt aan die 3 miljard minder, althans in uw ogen, in de ogen van de minister dus niet. Maar goed, laten we even van uw verhaal uitgaan voor dit gesprek. Dan zegt zeker u, dan zullen dus de lokale belastingen omhoog gaan. Dan moeten dus de burgers de portemonnee gaan trekken. Nou ja, dat is een optie. En uiteindelijk beslissen natuurlijk alle gemeenteraden daarover. Dus je kan ook nog andere keuzes maken. Maar dit zijn wel, er zijn niet veel knoppen. He, dus dit zijn wel allemaal zaken die dan waarschijnlijk in beeld komen. Of er wordt gewoon flink bezuinigd op de uitgaven van gemeenten. Dat is een alternatief. Ja. Zolang dat gaan burgers overigens gewoon ook merken. Ja. Zolang ik dit werk al doe, en dat is ongeveer net zo lang als u in de politiek zit, dus best lang, en je praat met gemeenten, dan roepen ze altijd, we hebben meer geld nodig. Ja. Altijd. U hebt nooit genoeg. Nou, dat begrijp ik. En ik zou ook willen dat we een beetje van dat sfeerbeeld afkomen. Ik denk dat wij serieuze onderhandelingspartner zijn en dat we ook begrijpen dat in tijden van financiële nood iedereen de tering naar de nering moet zetten. Ja. Maar evenredig een grote rekening neerleggen bij een partneroverheid. Ja. Terwijl je dat zelf voor jezelf veel minder doet. Ja, dat is wel wrang. Ja. Zeker als je die partneroverheden ook eigenlijk zoveel belast met allerlei problemen in de samenleving die je zelf niet opgelost krijgt. U weet wat de bijnaam is, hè, in sommige kringen van de VNG. Ik weet het. Namelijk? Nou, dat is niet aan mij om dat te zeggen. Nou, de vereniging zou ik nooit genoeg frame zelf gaan hanteren als dan ik daar vanaf het. De vereniging nooit genoeg. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat de vereniging vooral laat zien dat ze juist heel veel doet. Dat gemeenten heel veel doen. We zetten op vele fronten een stap naar voren. We staan altijd klaar als er problemen zijn om ze te helpen oplossen. Dat doen we met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ja. En dat is iets wat ook gezegd mag worden. Saillant was wel dat de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, zelf oud-minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot van de huidige minister van Binnenlandse Zaken, laaiend was over de uitspraken van de huidige minister. Mevrouw Spies heb ik het ja, over. Ja, dat weet ik. Ja, ze zei dat het geen mening was, maar een feit dat we dat tekort hebben. En ik ben het met haar eens. Nou, zijn er ook gemeenten die zeggen, ja, bezuinigen is één ding, maar een aantal taken kunnen we gewoon straks niet meer waarmaken. Dan geven we ze weer terug aan Den Haag. Daar is een commissie nu op aan het studeren, onder leiding van oud-SER-voorzitter Rinoy Kan. Welke taken van de gemeente dreigt u weer terug te sturen richting Den Haag? Nou, daar moeten we een heel goed gesprek met elkaar over voeren. Want dat is niet zo eenvoudig. En dat betekent dat juist om die reden ook Alexander Rinoy Kan gevraagd is van maak nou eens een analyse. Mm. Kijk met ons van waar zijn er mogelijkheden om dingen weer eventueel af te stoten. En dan zullen we dat eerst ook met z'n allen moeten bespreken. Omdat je daarin ook geen stakingsbrekers moet hebben. Hè. Dus het betekent dat als wij op een gegeven moment zeggen we kunnen een aantal taken niet meer doen, ja, dan moeten we het daar ook wel onderling over eens zijn dat dat de onderwerpen zijn. Maar aan wat voor taken moet ik dan denken? Gaat het dan om de jeugdzorg? Gaat het om de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning? Of gaat het echt over het zwembad, de bibliotheek, echt lokale dingen? Nou, ik wil daar nu echt niet op vooruitlopen, omdat we niet voor niks die commissie aan het werk hebben gezet. En als ik nu met voorbeelden kom, dan worden dat al snel feiten en dan loop ik ook de commissie voor de voeten. Dus dat vind ik onverstandig. Mm. Ook omdat we dat gesprek in de organisatie echt gewoon nu op gang hebben gebracht. En daar zit gewoon geen conclusie al aan vast. Nee, maar het dreigement ligt op tafel. Als er niet meer geld komt, dan zullen we taken moeten afstoten. Nou, ik vind dat zelf eigenlijk geen dreigement, maar meer een realiteit. Op een gegeven moment kun je namelijk met de middelen die je hebt niet meer alles doen. En dus is het niet zozeer een dreigement, maar gewoon een realiteit dat dat ook een keuze kan zijn die er gemaakt wordt. Nou, dat brengt ons dan bij die dreigende bestuurscrisis en de vertrouwenscrisis. U hamerde in uw inaugurele toespraak op het vertrouwen van burgers en dat dat vertrouwen hersteld moet worden. Nou, dat staat er allemaal niet best voor. Daar hoeven de onderzoeken maar op na te slaan. Gemeenten willen daar het voortouw nemen om dat vertrouwen te herstellen. Maar dat moet dan ook wel kunnen. Vandaar dus het appel aan het adres van de premier. Hoe beschrijft u de bestuurscrisis en hoe zou de premier die moeten oplossen dan eigenlijk? Nou, op dit moment staan gemeenten en het Rijk tegenover elkaar op het punt van de discussie over niet alleen de financiën, maar ook wel op een aantal andere dossiers. En dat betekent eigenlijk dat we daarmee niet die ene overheid zijn, dat ene front vormen waar inwoners wel recht op hebben. Kijk, voor een inwoner is het uiteindelijk niet zo heel belangrijk wie er verantwoordelijkheid draagt. Het feit dat er een overheid is en hij of zij daarmee te maken heeft, dat is wat telt. En als die overheid niet de kwaliteit levert waar mensen gewoon recht op hebben, ja, dan neemt hun vertrouwen af. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij in staat gesteld worden om op onze publieke dienstverlening gewoon goede kwaliteit te leveren. Daar rekenen mensen op. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk in dat herstel van vertrouwen. Mm. Dat je gewoon je basis op orde hebt, je act together. En als daarover discussie ontstaat, in financiële zin, omdat wij zulke forse bezuinigingen moeten doorvoeren, dat gewoon eigenlijk betekent dat we die kwaliteit niet meer leveren. Ja, dan sta je inderdaad voor die vertrouwenscrisis. En ik vind dat het Rijk daarin ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, maar is het dan zo, als je de gemeente een extra zak geld geeft, komt alles goed? Nee. Dat is niet zo, want dit is een zaak van lange adem en dit gaat over meer dan alleen geld. Tegelijkertijd is het wel heel belangrijk, dat zul je ook uit allerlei onderzoeken kunnen zien, dat op het moment dat de overheid op zijn basistaken eigenlijk niet levert, ja, dan is het sowieso onbegonnen werk om vertrouwen van mensen te krijgen. Dat je daarnaast ook meer moet doen dan alleen het financiële deel, daar ben ik het zeer mee eens. Maar dat is niet aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alleen. Dat is een gezamenlijke inspanning en die gaat ook over hele andere dingen, denk ik. Maar zegt u dan met zoveel woorden, als dat tekort van die 3 miljard niet wordt opgevuld, kunnen wij het vertrouwen niet herstellen? Ik denk dat er een groot probleem is op het moment dat dat aan de orde is. Want dat betekent namelijk dat wij in een heel lastig pakket ten opzichte van onze eigen inwoners worden geplaatst. En daar maak ik me echt heel veel zorgen over, ja. Dus, zegt u met zoveel woorden, als dat geld er niet komt, kunnen we het vertrouwen niet herstellen? Ik denk dat het nodig is om het vertrouwen te herstellen. En daarvoor heb je geen overheden nodig die met elkaar in discussie zijn over of er voldoende middelen zijn voor de taken die moeten worden uitgevoerd. Ja, u zei net over dat tekort, om daar nog tot slot even kort op terug te komen. Het is een feit. Als de minister zegt het is geen feit, het is een meningsverschil, dan is zij dus onjuist bezig. Dan zijn in ieder geval haar uitspraken onjuist. Nou, ik heb eigenlijk geen enkele behoefte om met dit soort kwalificaties de discussie te voeren. Maar dat is toch wel wat u zegt? Nou, wat wij zeggen is dat wij kunnen bewijzen hoe dat bedrag wat wij tekortkomen is opgebouwd. Ja. En ik zal ook aan de onderhandelingstafel dat ook gaan laten zien. Daar is overigens ook al lang contact over met de verschillende departementen. Mm. En ik denk dat het gewoon verstandig is om dat op basis van de inhoud met elkaar te wisselen. Ja. En niet op basis van kwalificaties. Dat helpt namelijk helemaal niet. Maar, ja, als ik dat op die manier ga doen, ja, dan gaat het over personen, dan gaat het over integriteit. Nou ja, en daar moet het niet. Maar daar moet het niet over gaan. Het moet gaan over de feiten. Inhoud. Nee, maar het moet gaan over de. Ja, maar u zegt net zelf, het is een feit. Ja. Ja. En de minister zegt van niet. Dus ik ben op zoek naar de waarheid. Nee, u bent op zoek naar een oordeel. Nee, en ik ben. Dat nou, krijgt ja, u van mij niet. En dat is het punt. Ja. Nee, dat was me wel duidelijk. Ja, ja. Sorry. Ja, nou, dat geeft niet. Het was wel duidelijk geweest misschien. Maar desalniettemin, laten we even terugkeren naar de minister-president. Wat wilt u dan op korte termijn van hem? Wat moet hij dan concreet gaan doen? Ik denk dat hij de belangrijkste bewindslieden die met ons te maken hebben in het kabinet, samen met een delegatie van ons, aan tafel moet zetten in het katshuis. De deur op slot, de sleutel weggooien en we gaan net zo lang praten tot we eruit zijn. Dat zou ik een hele goede optie vinden. En wanneer moet dat gebeuren? Zo snel mogelijk. Dus voor de zomer nog? Nou, het liefst zou ik dan al de eerste gesprek hebben, ja zeker. Dus u roept de premier op, pak je sleutels van het katshuis, doe de deur open, zet ons allemaal binnen, draai de deur op slot. Ik zou de sleutel niet weggooien. Nou wel, je kunt daar via de tuin ook nog vragen. Nou ja, goed. Maar bij wijze van spreken. Wijze van maar je spreken. Moet maar, zorgen maar, voor dat we er met elkaar uitkomen. Ja, dus, nog voor september. Dus voor september een katshuissessie om uit die bestuurscrisis met de gemeente te komen. Ja. Dan was er nog ander nieuws. U hebt een restaurant gesloten vanwege een handgranaat aan de deur. Ja, is daar helaas nog meer nieuws over? Nee, op dit moment nog niet. De politie doet onderzoek daarna. En het is vaak heel lastig, dat zult u begrijpen, omdat de mensen er geen briefje bij hangen wie de afzender is, hè? Dus het is echt gewoon afhankelijk van of je camerabeelden hebt, of dat er getuigen zijn. Of het lukt ook met omgevingsonderzoek en kijkend ook naar waar speelt dit zich af. Mm. Of je daarmee in staat bent om te achterhalen wie dit doet. Dus daar volgt onderzoek, of dat onderzoek is nu bezig en daar zijn nog geen conclusies uit te trekken. Nee, daar maar, kan maar het is niet voor het eerst, ook niet in Nieuwstad. Hè? Gaat Utrecht de kant van Amsterdam en met name Rotterdam op als het gaat om het aantal aanslagen? Nou, ik hoop van niet, maar helaas zien we wel gewoon dat het toeneemt. Inderdaad, niet alleen in Utrecht, ook in andere steden. Het is heel zorgelijk, omdat kennelijk criminelen op deze manier menen toch feiten te moeten creëren. Wraakoefening of op de een of andere manier mensen willen chanteren. Dat kan ook. Dat zijn allemaal opties die daarachter zitten. En daarmee nemen ze natuurlijk niet alleen grote risico's voor de ondernemers die dit overkomt. Maar ook voor de buurt. En als verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad. Is dat iets wat heel veel zorgen baart. U bent deze week dus aangesteld als voorzitter van die VNG. Als nou straks uw termijn erop zit, laten we zeggen de eerste termijn. Wat wilt u dan in elk geval hebben bereikt? Nou, ik hoop dat wij als gemeente laten zien dat we juist een stap naar voren zetten als overheid. Dat we in staat zijn om een heleboel problemen waar mensen tegenaan lopen ook echt goed op te lossen. Dat we ook veel meer agenderend nog gaan zijn in wat nodig is. Dus ook op een andere manier ons manifesteren met bijvoorbeeld voorstellen voor initiatiefwetgeving richting Rijk en bijvoorbeeld ook het parlement. Dus we willen echt ook een aantal nieuwe dingen gaan doen. Ik hoop eerlijk gezegd dat dat een succes gaat worden. Maar ja, dat is niet van de een op de andere dag natuurlijk geregeld. Nee, maar dat is wel het uitgangspunt. Ik dacht ook toch dat u zou gaan zeggen het herstel van het vertrouwen richting de lokale burger. Dat sowieso. Maar dat vind ik een basisgegeven. Daar moeten we elke dag aan werken. En het goede nieuws is overigens wel dat we dat niet alleen doen, maar dat uit vele onderzoeken blijkt dat als er tenminste één overheid is die de burgers nog vertrouwen, dat vaak wel de lokale overheden zijn. Dus wij doen het in dat opzicht gelukkig nog steeds beter dan anderen. Ja. Maar het moet uiteindelijk nog beter gaan. Mevrouw Dijksma, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Hier de Nieuws-PV, dames en heren, op deze zender. Ik wens u een heel goed weekend en tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Uit de shit. Volgens mij kunnen veehouderij zonder kunstmest en krachtvoer. Journalist en bioloog Thomas Oudman schreef een boekje over een uitweg uit de stikstofcrisis. Human life is part of an endless chain of catastrophes. 70 films en documentaires maakte hij. En nu is er een tentoonstelling over het werk van Werner Herzog en Bas Maliepaard. Een ingewikkeld thema op een hele humoristische en indringende manier aangekaart. Over de perfecte boekenmix voor mee op vakantie. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website?